Esperen, ya tengo que ver. Hallo, agent 00. Sjef, sjef, legg på røret øyeblikkelig. Hva det for? Finnen har plassert en hemmelig mikrofon et sted om her. Er det sikkert? De kan avlytte hvert ord vi har sagt. Vær stille, vi må finne den. Du har ikke sagt noe. Nei, jeg har ikke sagt noen ting. Vær stille. Ja, sikkert lampa her. Nei. Hva er din der? Nei. Jeg ser skaffen her. Nei. Blomster mot deg. Ikke der, eller? Nei, under her da. Nei. Sjef! Hva for noe? Shhh, jeg tror jeg har funnet den. Har du funnet den? Kom her. Ned sofaen her. Aha. Så har jeg klippen av. Nei. Vent litt, jeg har en bedre idé. Vi foretar en aldri så liten dekkaksjon. Ja, det var en god idé. Ja. Vi mater det med falske opplysninger. Falske opplysninger, glimrende. Ja. Hva slags falske opplysninger? Slapp av. Stort meg. Da kan vi ønske velkommen til et nytt program i serien Bedre sent enn alvor.